الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سجد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس ماہ مبارک کی 25ویں شب اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت الرضوان کے وصال کی شب ہے. دنیا میں جب کبھی رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کی بات آئی تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں نے اپنا تن من دھن سب قربان کر کے تحفظ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں پیش کی. آج دنیا میں جہاں کہیں بھی اعلی حضرت کہا جاتا ہے تو اسی ناموں سے رسالت کے محافظ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت الرضوان کی شخصیت نگاہوں کے سامنے اور دل و دماغ پر ابھرنے لگتی ہے. آپ اندازہ لگائیے کبھی ایک بندے کو سدھارنے کے لیے گھر کے سارے افراد محنت کرتے ہیں, نہیں سدھر پاتا. کبھی اس ایک بندے کو سدھارنے کے لیے خاندان کے سارے افراد محنت کرتے ہیں, نہیں سدھر پاتا. کبھی اس ایک بندے کو سدھارنے کے لیے سوسائٹی کے ذمہ داران محنت کرتے ہیں, وہ نہیں سدھرتا. کبھی کبھی ایک بندے کی خاطر حکومت محنت کرتی ہے لیکن وہ ایک بندہ کنٹرول میں نہیں آ پاتا. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ کائنات کے انسانوں کو سدھارنے والا بن جاتا ہے. ایک بندے کو سدھارنے کے لیے کائنات محنت کرتی ہے اور نہیں سدھار پاتی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی بندہ ہوتا ہے اور کائنات کے غلط راستے پر چلنے والے انسانوں کو مدینے کا راستہ دکھا دیتا ہے. ہمیں آج کی گفتگو میں اعلیٰ حضرت کی عظمت کے راز کو سمجھنا ہے اور کامیابی کے اسباب کو تلاش کرنا ہے. یہ کہہ دینا بہت آسان ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علی رحمۃ الرضوان کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. یاد رکھیں اہل سنت و جماعت کے ہمارے علماء نے جو عرس کی اجازت عطا فرمائی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم صاحب عرس کی کامیابی کے راز کو تلاش کریں, اس کے اسباب کو تلاش کریں, ان کی کامیابی کے کیا کیا اسباب تھے اس کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کریں تاکہ ان کے نقش قدم پر چل کر ہم بھی منزل مقصود تک پہنچ سکیں. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں رب قدیر نے اپنے ان بندوں کی کامیابی کا سبب بیان فرمایا جن بندوں کی کامیابی کا مستحق رب عطا فرماتا ہے. قد افلح من تزکا, بے شک کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا. دل کی پاکی یہ سب سے اہم چیز ہے. تزکیہ نفس و تزکیہ قلوب یہ سب سے اہم چیز ہے. ہمارے وجود کو اسلامی ساتھ میں بٹھانے رکھیں اور پھر ہمارا گناہوں میں اضافہ ہو, ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمارا وجود اسلام کی تبلیغ کر رہا ہو اور ہمارے دل کے اندر شیطان پھر کر رہا ہو, ہم کبھی کامیابی اور کامرانی سے کامیاب نہیں ہو سکتے. اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کو بھی جب قرآن نے بیان کیا اور سرکار کی تعلیم اور تبلیغ کے حوالے سے جب قرآن نے کہا تو یہی کہا کہ حضور نے پہلا کام کیا فرمایا, تو قرآن کہتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. یہ رسول آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور تمہارے دلوں کو پاک کرتے ہیں. دل کا پاک ہونا یہ بے پناہ ضروری ہے, دل کی صفائی یہ بے پناہ ضروری ہے. جب انسان کا دل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور شیطانی وساوی سے پاک ہو جاتا ہے تو اس بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گزری پہن کر بھی کہیں نکل جائے کامیابی خود اس کے پیچھے پیچھے چلا کرتی ہے. ہم ہزار لباسے پاکڑا پہن کر کے جائیں ہمیں کامیابی میسر نہیں ہو پاتی, لیکن اللہ والوں کا عالم یہ ہوگا کہ وہ گزری پہن کر کہیں بیٹھے ہو رہے تھے تو کامیابی خود ان کی تلاش میں نکل پڑتی تھی. وجہ یہ تھی کہ ان کا من پاک تھا, ان کا دل پاک تھا, ان کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طرح سے جاگردی تھی کہ اللہ اکبر دنیا کی ہزار ہر کوڑے ان کے قدموں میں رکھی جائے. اور کہا جائے کہ جو محبت دے دو تو دنیا کو ٹھوکر مار دیتے تھے اور اپنے دل کو اپنے محبوب کی محبت میں لگائے رکھتے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے دل حضور کو دے بیٹھے تھے, اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے دل رسول اعظم کے سرمارے شہر بار کے اندر رکھ چکے تھے. کسی نے تو فرماتے ہیں ارے اے رضا تیرے دل تب پتہ چلا تو مشکل در روزے کے مقابل روزے کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے ہم ہے خدا. اعلی حضرت فرماتے جان و دل خوش ہو کے رس سب سے بدی میں پہنچے تو نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ مدینے میں بھی رہ کر دل کہیں رہتا ہے, لیکن اعلیٰ حضرت کا حال یہ ہے کہ کہیں بھی رہتے ہیں لیکن دل مدینے میں رہتا ہے. تو دل کی کیفیت کامیابی کا راز ہے, بہت بڑا کامیابی کا راز ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے جو طاقت کا ایک مزاج اور سسٹم بنا کر رکھا ہے اس میں ہم ڈھانچے کو اسلامی بنا رہے, وجود کو اسلامی. لیکن میں کہتا ہوں ہمارا وجود اسلامی ہو اس کے فوائد اپنی جگہ پر ہیں, لیکن خبردار اگر دل کو ہم نے اسلامی نہیں بنایا تو ہمارا وجود اسلامی ہونے کے بعد بھی غلط راستے کا شکار ہو سکتا ہے. اس لیے سرکار اور صحابہ نے پوری محنت دل پر فرمائی, قلب پر فرمائی, اور دل سے خدا اس کے رسول کی محبت کے علاوہ ساری محبتوں کو نکال کر پھینک دیا. اور جب قدم جھکاتے تو انہیں مدینہ نظر آ جاتا. مجھے یاد آ رہا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ مدینہ الرسول کے اندر. ایک آپ آج رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں, آقا فرماتے ہیں عبدالحق ہندوستان جاؤ دین کی خدمت کرو. عرض کرتے ہیں پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں طبیعت بے چین ہوتی ہے, آپ کے روزے پر حاضر ہو جاتا ہوں طبیعت کو سکون مل جاتا ہے. ہندوستان میں تو نہ آپ کی جالی ہوگی نہ آپ کا گنبد ہوگا, وہاں طبیعت بے چین ہوگی تو کیا کروں گا. تین روز سے آپ کا خواب میں آتے رہے اور یہی فرماتے رہے اور آپ تین دیر تک یہی معذرت پیش کرتے رہے. آخری روز میرے آقا نے ارشاد فرمایا شیخ عبدالحق ہندوستان جا کر دین کی خدمت کرو, یہاں جب طبیعت بے چین ہو گئی ہے تو میرا کنبد دیکھتے ہو تمہیں سکون مل جاتا ہے, لیکن میرے دین کی خدمت کرو. ہندوستان میں طبیعت بے چین ہو گردن چکا لینا مجھے دیکھ لیا کرو میرا جلوہ نظر آ جائے گا. تو دیکھ کیا آقا نے ان کے دل کو صاف کر دیا تھا, دل کو سترا فرما دیا تھا. اب اگر یہی کہہ کے ہم اعلیٰ حضرت کی زندگی میں تلاش کرتے کہ تنخواہ کی امام احمد رضا بریلی کی چٹائی پر بریلی کی کلی میں رہنے والے وہ امام عشق و محبت آج پوری دنیا کے سنیوں کے دلوں کی دھڑکن کیسے بن گئے, کیسے بن گئے. یاد رکھو اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ علامہ کے دلوں کی دھڑکن بننے کی وجہ یہ تھی کہ دل رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں نہ کر انہوں نے قربان کر دیا, اس طرح قربان کر دیا کہ ان کے دل کے صاف اور شفاف ہونے کی گواہی کسی اور میں نہیں دنیا کے مریض اپنے پیر سے گل جاتے تھے, لیکن میں امام احمد رضا کی عظمت پر قربان کہ یہ 22 سالہ جوان جب مارا رات زمین پہ ان کو قدم رکھتے ہیں اور آج دار داخل سلسلہ ہونا چاہتے ہیں, تو سید علی رسول علی رحمت الرضا اسی موقع پر امام احمد رضا کو ایک ہی لمحے کے اندر مرید بھی کر دیتے ہیں, خلافت بھی عطا کر دیتے ہیں. اس موقع پر موجود لوگوں نے اعلیٰ حضرت کے شہر کی عرض کیا کہ حضور یہ کیا بات ہے, جب دوسرے لوگ آتے ہیں تو مجاہدہ کروایا جاتا ہے, چلے کروائے جاتے ہیں, اور آب و بدائی کی منزلوں سے گزارا جاتا ہے, تب جا کر مرید کیا جاتا ہے. لیکن جو 22 سالہ جوان آیا اسے آپ نے فوراً مرید بھی کر لیا, خلافت بھی عطا کر دی, تو بدل جاتے تو اعلیٰ حضرت کے شہر جواب دیتے ہیں کہ دوسرے لوگ آتے ہیں تو دل سنگ آلود لے کر آتے ہیں, حضرت رضا ہے اپنا دل صاف لے کر کے آئے. یہ دل کی صفائی, یہ ہے دل کی صفائی. اور یاد رکھو اسی دل پر سارے جسم کا دار و مدار ہے, سارا دار و مدار ہے. لباس فاخرہ کو انسان دیکھتا اور دل کو میرا پروردگار دیکھتا ہے, آقم الحاکمین دیکھتا ہے. اور جب دل رسول کی محبت میں تڑپنے والا بن جائے, تڑپنے والا میں آپ کو بتاؤں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے حوالے سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, کیا ارشاد فرماتی ہیں کہ کس جگہ پر میرے پانی سے بزرگوار علیہ رحمت و رضوان عبادت و ریاضت فرماتے تھے, اور رات کے وقت جس جگہ پر آرام فرماتے تھے اس جگہ کی چھت پر میں نے کالے نشانات کو دیکھے. اور جانتے ہو یہ کالے نشان کس چیز کے تھے؟ جب کوئی چیز جلتی ہے تو دھواں نکلتا ہے. میرے والد صاحب کا دل بھی سرکار کی محبت میں چلتا رہتا تھا, جس سے دھواں نکلتا تھا اور یہ چھت اس سے سیاہ ہو چکی. آپ اندازہ لگائیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہکمار سیدنا صدیق اکبر سے جو پوچھا گیا دنیا کی چیزوں میں تمہیں کیا سب سے زیادہ پسند, فرماتے ہیں النظر الى وجه رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھنا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے, سب سے زیادہ پسند. انصاف و مال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال کو حضور پر خرچ کرنا میں اس کو سب سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں. اور فرماتے ہیں اپنی بیٹی کو سرکار کے آنکھ میں دینا میں اسے بھی پسند فرماتا ہوں. آپ اندازہ لگائیے یہ تھی محبت رسول. یاد رکھیں اس بات کو ذہن کے اندر بٹھا لو, ہم نے آج تک اپنے ساحل کو سنوارنے کی بے پناہ کوشش کی لیکن ساحل سنوار کر ہم کامیاب نہ ہو سکے, کامران نہ ہو سکے. جیسی کامیابی ہمیں مطلوب تھی یا ہم جس سے متمنی تھے, کامیابی کے حوالے سے میرے رب نے فرمایا قد افلح من تزکا, بے شک کامیاب ہوا جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا, دل کو پاک کر لیا. ظاہر پر دنیا دیکھتی ہے, اور قرآن کہتا ہے حدیث مصطفیٰ کہتی ہے میرا رب فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, دل کی چھپی ہوئی کیفیت کو تمہارا رب دیکھ رہا ہے. اس مقام پر تو میرے رب نے فرمایا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسَ, وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسَ, جو وسوسے تمہارے نفس میں پیدا ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم اس سے بھی باخبر, ہم اسے بھی جانتے ہیں, اسے بھی جانتے ہیں. اگر ہم نے کامیاب ہونا تو ہمارے دل میں لگے ہوئے گناہوں کے طرف کو ہم نے مٹانا ہوگا. اعلی حضرت عظیم البرکت اپنے دل کو اس طریقے سے گناہوں کی آلائش سے اور خواہشات نفسانی سے پاک کر بیٹھے تھے, اور حکم دنیا سے ایسا پاک کر بیٹھے تھے کہ آج دنیا کا انسان نوابوں کی تعریف کرتے اپنی زبان کو روکتا نہیں. لیکن جب نواب نانکارا نے اعلیٰ حضرت سے قصیدہ لکھنے کے لیے کہا تھا تو اس وقت امام احمد رضا کا قلم اور ان کا عشق یہی کہہ رہا تھا کروں مد اہل جو بنتا کروں مر اہل دول رہتا, مالدار کی تعریف نہ کرو پڑے اس بلا میں میری بلا, اس بلا کے اندر تو میری بلا پڑے, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. ارے دنیا کا بادشاہ اس کی تعریف کرنے کے بعد کیا کہے گا؟ تو تعریف کے بول چند زمین کے ٹکڑے, یہی تو میں خزانہ ختم ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کی رضا کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اور اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں، میں تو اپنے کریم کا گدا ہوں، روٹی کا ٹکڑا یہ میرا دین نہیں ہے. امام نے اس کو محبت میں قلم چلایا تو محبت رسول میں، زبان کھولی تو اس نے رسول میں، اور حضور کو تلوایا ہے تو سرکار کی محبت میں. کسی خیر کا گزر ہی نہیں تھا. میں اکثر کہا کرتا ہوں دو سال کی محبت میں اعلی حضرت کن تھے، ایک رسول اعظم اور ایک غوث اعظم، دو سال ایسے محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تیرے سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا دیتا ہے. بتاؤ نا یہ دل اگر حضور کو نہ دیں تو کس کو دیں؟ ایک دن انسان کس کو دیتا ہے؟ بہت زیادہ کوئی حکیم ہو اسے دے دے، خوبیوں کا مالک ہو اسے دے دے، کمالات کا چامے کا اسے دے دے، کیا میرے مصطفیٰ سے بہتر بھی حکیم کوئی ہو سکتا ہے؟ میں زندگی رہی تو قرآن کی روشنی میں سرکار کے جمال کے حوالے سے جب آپ کے سامنے کہ بے شمار چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی اور بے شمار چیزوں کی خوبصورتیوں کا خوبصورتیوں کا ذکر بھی قرآن نے بیان کیا، لیکن کسی خوبصورت چیز کی قسم میرے مولا نے یاد نہیں فرمائی. اگر یاد فرمائی تو روخ مصطفیٰ کی قسم یاد فرمائی، جمال مصطفیٰ کی قسم یاد فرمائی. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کی بھی خواہشات نفسانی کے طور کے اندر مسلمانوں کو چاہیے کہ امام احمد رضا کے اس پیغام کو، امام احمد رضا کے اس مشن کو، امام احمد رضا کی تعلیم کو کہ جیوں کو محبت رسول دے اور ماں کو محبت رسول دے، اس کو اپنا لو، تم جہاں جاؤ گے محبت رسول تمہاری کامیابی کا سریا بن جائے. نکال دو دل سے ساری محبت کو، نکال دو سارے گناہوں کی طرح کو نکال دو، اسے ختم کر دو. یہ مال کی محبت ہو یا دوسری محبتیں ہوں، یہ محبتیں تمہیں رسوا تو کر سکتی ہیں، عزت نہیں عطا کر سکتی، لیکن میرے حضور کی شان یہ ہے پتھر محبت کرتا ہے تو عزت مل جاتی ہے، درخت محبت کرتا ہے تو عزت مل جاتی ہے، جبل احد پتھروں کا پہاڑ ہے، میرے حضور سے محبت کیا تو حضور نے فرمایا یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. ستون حنانہ نے محبت کیا اسے جنت کی تمامی زندگی عطا فرما دی، خسر نے محبت کی اسے جنتی بنا دیا، کنکریوں نے محبت کی اس کا مرتبہ بلند کر دیا. تو جب جانور درخت شجر و حجر حضور سے محبت کرے تو اسے عزت مل سکتی ہے. تو اے اشرف المخلوقات اگر تم محبت کرو تو کیا تمہیں عزت نہیں ملے گی؟ اعلی حضرت نے پوری زندگی یہی پیغام دیا، یوں پیغام دیا محبت رسول میں تڑپو، محبت رسول میں جیو، سرکار کی محبت کو اپنے لیے لازم بنا لو. اور میں تو کہتا ہوں آج کے طور پہ ہر ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو دل کے ساتھ ساتھ رسول کی محبت دلائے. یہ وہ محبت ہے جو مرنے کے بعد میں تمہیں قائم، تمہیں پروردگار کی بارگاہ سے سرخی حاصل کرا سکتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلی حضرت کے علمی گوشے، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی طہارت، اعلی حضرت کی عبادت و ریاست، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصرف، اعلی حضرت کے بے شمار علوم و فنون پر فخر، ان سارے فوجوں پر گفتگو کرنے کے لیے کسی بہت بڑے صاحب علم کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اعلی حضرت کا ایک مسئلے کا جواب دینا اور اس مسئلے کے جواب کو ہمیں سمجھانے کے لیے بھی بے پناہ علم کی ضرورت ہے، بے پناہ علم کی ضرورت ہے. اور ویسے مجھے آج کسی اور موضوع پر بھی تھوڑی سی گفتگو کرنی تھی، لیکن آمد میں تاخیر ہو گئی. شاید میرے رب کو امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمٰن کے اس گوشے کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرانا تھا، ورنہ مجھے یہ بات بھی بتانی تھی کہ اعلی حضرت بے شمار علوم کے اندر کسی کے شاگرد نظر نہیں آتے، بے شمار علوم کے اندر کسی کے شاگرد نظر نہیں آتے، پھر وہ علم اعلی حضرت کے پاس آیا کہاں سے؟ اسی علم کو کہتے ہیں علم لدنی، اور علم لدنی کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے، قرآن مقدر میں علم لدنی کے حوالے سے کیا موجود ہے، یہ کچھ باتیں تھیں جسے بتانا تھا. زندگی رہی تو پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع کے حوالے سے کچھ بات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. بس میری گزارش یہ ہے دل پاک کر لو, رسول اعظم کی محبت سینے میں بٹھا لو, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے گئے خطوط پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو, اور یاد رکھو کہ جس طریقے سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضروری ہے, ایسے ہی رسول کے دشمنوں سے نفرت یہ بھی محبت رسول کی علامت ہے. رسول اعظم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ وعصى للہ ومن عصى للہ فقد استكمل الايمان, جس نے اللہ سے محبت, اللہ کے لیے کسی سے محبت کی, جس نے اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کی, اللہ کے لیے کسی کو دیا, اللہ کے لیے کسی کو منع کیا, بس اس کا ایمان مکمل ہو گیا. اور اعلیٰ حضرت اس پر بہت برے اترے گئے تھے, ہمیں تو کوئی گالی دے دے تو مزاج بگڑ جاتا ہے, اور تعریف کر دے تو ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے, یہ ہم لوگوں کے نفسانی مطالبات کی تکمیل ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بہت ہی گندے الفاظ سے بھرا ہوا خط کسی نے لکھا, شاگرد تھے, خط پڑھا کرتے تھے, سنایا کرتے تھے, اس خط کو پڑھنے کے بعد وہ غلط الفاظ تو انہوں نے اپنی زبان سے ادا نہ کیے, لیکن اعلیٰ حضرت سے کہتے ہیں حضور یہ دیکھیے کسی گستاخ نے بڑے گندے الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہیں, حضور اجازت دے کے اس کا جواب دیا جائے, اور اسے اس طریقے سے اس کے مطابق جو کچھ اسے لکھا اس کا انتقام دیا جائے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جاؤ کہ میرے کمرے کے اندر ایک بوڑھا پڑا ہوا ہے, اس میں کئی خطوط پڑے گی, یہ آؤ اسے لایا گیا, فرمایا گیا کھولا اور اسے پڑھو, کھولا گیا پڑھا گیا, کیا لکھا ہے اس کے اندر, حضور نہایت بہت اور انداز میں آپ کے تاریخی کلمات دی, آپ کی شان کو سمجھنے والوں نے آپ کی شان کے مقابلے پر صاحب کی قلم بند فرمائے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس پورے بورے کے اندر کیا یہ خط بھی ایسا جسے مجھے غلط نام سے پکارا گیا, کہا نہیں, فرماتے سنو غلط نام سے پکارنے والے کو سزا دینے سے پہلے اچھے نام سے پکارنے والوں کو تم انعام سے مالا مال کرو, جب اتنے لوگوں کو تم انعام نہیں دے سکتے تو ایک غلط لکھنے والے کو سزا کیوں دیتے ہو, اور سنو احمد رضا کو یہ تو گوارا ہے کہ اسے کوئی گالی دے دے, لیکن احمد رضا کو یہ گوارا نہیں تو اس کے پیارے آقا کو کوئی کچھ کہے, کیا عشق رسول تھا, کیا محبت رسول ان کے سینے میں تھی, جانتے ہیں آپ کیا ضرورت تھی اعلیٰ حضرت کو پوری پوری ذات چاہ کر کتابوں کو لکھنے کی, کیا نیند ان کو عزیز نہیں تھی, کیا ان کے قسم کا ان کو خیال نہیں تھا, کیا اپنے بزرگ کا ان کے اپنے بزرگ کی ان کو فکر نہیں تھی, کی ضرور تھی, لیکن جانتے ہو اعلیٰ حضرت سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ اپنے گھر والوں کو صرف تحفظ عقائد کا سامان فراہم کر دیتے کافی تھا, یہ اتنی کتابوں کا تھے اور کتابوں کا انبار جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو اعلیٰ حضرت کا جواب ہوگا کہ تم جانتے ہو کوئی بہت بڑے محل کا مالک اگر کسی کتے کو روٹی کا ٹکڑا دے دے تو روٹی کا ٹکڑا کھانے کے بعد وہ کتا اس محل کے ذات بھر حفاظت کرتا ہے کہ کوئی چور اس گھر میں داخل نہ ہو سکے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ ایک ٹکڑا نہیں پوری زندگی بھر ہم نے حضور کا نمک کھایا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ جس دن میں حضور کی محبت ہے کوئی چور اس دن میں جا کر حضور کی محبت کو چرا نہ لے جائے, اس لیے رات جاگ جا کر سرکار کی محبت کی حفاظت کے لیے ہم خدمت انجام دیتے نظر آتے. اور مجدد چند کتابیں لکھ کر کے مجدد مریضوں کے ذریعے مجدد کروا لینا, جہاں دور چلا ہے خدا کی قسم کوئی چھوٹے نقل پر راضی ہونے کو تیار ہی نہیں. جانتے مجدد کسے کہتے ہیں, مجدد کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس دور کے صرف عوام ہی نہیں بلکہ جو اس دور کا جس صدی کا جو مجدد ہوتا ہے اس مجدد کی طرف اپنے مسائل کو رجوع کرنے والے صرف عوام ہی نہیں علماء بھی اپنے مسئلے جن کے پاس لے کر کے جائیں گے, اور علماء ہی نہیں اس دور کے جتنے بھی علمی عملی مسائل ہو ہر مسئلے کے لیے آدمی جس ذات کی طرف رجوع کرتا ہو اور وہ ذات اپنے تمام کمالات کے ساتھ ان مسئلوں کا جواب اور مطمئن کر کے اس ذات کو مجدد کہتے ہیں. آلہ حضرت اس فقہ کے مسئلے نہیں بتاتے تھے. علم ریاضی میں اگر کسی کو پریشانی لاحق ہوتی تو آلہ حضرت اس پریشانی کا حل بھی کر دیتے تھے. اور کیا مسئلہ تھا جو امام عشق و محبت کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے وہ حل نہ کرتے ہو؟ مجدد کی شان یہ ہوتی ہے. خیر مختصر عرض کروں گا کہ صرف اعلیٰ حضرت کی محبت کا دعویٰ کر دینا یا ان کی محبت کے گنگان گانے سے یہ کافی نہیں ہوگا, بلکہ ہمیں ایک شناخت بنانی ہوگی, ہمیں پہچان بنانی ہوگی. صرف ہمارے نام سے ہمارے نعرے سے ہماری پہچان نہ ہو, بلکہ امام محمد رضا کے کردار ان کے مشن سے ہماری پہچان ہو. مختصر اور آخری بات یہ کروں کہ اعلیٰ حضرت کے فتاوے کو دکھا کر, غور سے سنیے گا, اعلیٰ حضرت کے فتاوے کو دکھا کر ہم نے لوگوں کو برعقیدہ ہونے سے بچایا. اعلیٰ حضرت کے فتاوے دکھا کر لوگوں کو برعقیدہ ہونے سے بچایا. اگر آج کل سنی اعلیٰ حضرت کا کردار پیش کر دے تو دیوبندی سنیت کی طرف مائل ہو سکتا. ہمیں کردار امام احمد رضا کو اپنانے کی ضرورت ہے. اعلیٰ حضرت صرف فرائض کے پابند نہ تھے, سنتوں کے پابند نہ تھے, واجبات کے پابند نہ تھے, بلکہ مسلم پر حق کے بھی پابند تھے. یہی وہ چیز ہے جو اپنے طور کا سب سے بڑا آگے ٹیم کو تسلیم کروانے پر مجبور کر رہی ہے. ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. مولا سب اچھل مجھے آپ کو سب کو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, حضور کی محبت میں زندہ رکھے, حضور کی محبت میں ہم سب کا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. درود شریف پڑھیے.